तो कर्म ही अपेक्षा जब ज्ञान ही उचित है, फिर कर्म को चर्चा करते ही नहीं, केवल ज्ञान की चर्चा कर देते पूरी। और भी अनेक तरीके से बोलते जाते उसी चीज को, जब तो उसके दिमाग में बैठ ना जाए, क्या जरूरत उसको शुरू करने का। ऐसा कोई कहे इसका जवाब भी आगे में आरूढ़ कर्म कारण उच्चते आरूढ़ तस्व क्षम कारण, आरूढ़ के लिए कर्म ही कारण। इसलिए अधिकारी भेद दृष्टिया परमात्मा यहाँ पर जो है कर्मयोग का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए कर्म संन्यास और कर्मयोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ ये दिखाना चाहते हैं। आरूढ़ के लिए मैंने मुमुक्षु के लिए कर्मयोग है, आरूढ़ है जो वो उसके लिए कर्म संन्यास है, केवल ज्ञान योग, केवल ज्ञान अभ्यास। इसे कर्म संन्यास और कर्मयोग का बीच में भी विषय विभाजन करता हुआ अधिकारी भेदाद कर्मयोग का प्रतिपादन करने प्रयास कर रहे। इसलिए यहां पर गाय तो मेरे सांख्य अभिता बुद्धि योगेति इमाम श्रुणु, वर्णाश्रम कृत धर्मानुष्ठान से स्वर्गादि की सिद्धि जो होती है, अथवा मोक्ष भी हो सकता है अंतकरण शुद्धि द्वारा, वर्णाश्रम आदि विहित कर्मों के अनुष्ठान से क्या मिलेगा, यह आपकी अपनी कामनाओं के अधीन है अथवा निष्काम भाव के अधीन है, है ही नहीं। इसीलिए ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम निष्काम भाव से करो, यह संपादन करने के लिए भगवान कहेंगे या वाचम पुष्पिता वाचम कहेंगे ना अभी आगे जाकर के, और त्रैविद्या पुत पापा कर आगे भी कहेंगे। तो ये जो क्यों कह रहे हैं भाई निष्कामता के लिए, कि उस सकाम व्यक्ति को क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति होनी है, और निष्काम व्रत करने वाले को अंतकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से कर्मबंध प्राप्त। यद्यपि साक्षात नहीं है यहाँ पर, देखने को तो लगता है कि निष्काम कर कर्मबंध प्राप्त, पूर्व पक्ष उठेगा लोग कहेंगे ऐसे कैसे होगा, एक तरह से ज्ञान आदि कवल नान्य पंथा विधि देना है बोलते हो, और यहाँ पर कहते हो कि कर्मयोग से ये आप बुद्धियायुक्त करो बंधन प्रासिस, ऐसे कैसे हो सकता है, परस्पर विरोधी बातें हो जाएंगी। इसे तद्वारा ऐसा बीच में ग्रहण करना पड़ेगा, उसको देखिए बताएंगे। अब भाष्य में देखिए चल रहा था भाष्य अवतरणिका हो गया था, प्रकृतम तच्चोक्तम उपसंहृते एषा ते पिता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, शास्त्र विहित विभाग का प्रदर्शन करने के लिए ये बात कही गई है। यही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टा, यहाँ जो दर्शाया गया शास्त्र विषय विभाग को आगे जाकर के भी स्वयं भगवान बताएंगे भाष्य में, कहा भगवान कहा बता रहे, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम इति निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते, निष्ठाद्वय विषय जो शास्त्र को अनायास हम प्रवर्त करा सकेंगे, श्रोतारश्च विषय विभाग सुखम ग्रहीष्यन्ति, श्रोता भी विषय विभाग अनायास ग्रहण कर सकेगा इत्यतः ऐसा इति। इसलिए जान बुझे भाष्यकर यहाँ भगवान जो है सुस्पष्ट विभाजन पूर्वक कर रहे हैं, ऐसा भाष्यकर का कहना है ऐसा इति शास्त्रम कहते क्या है, एषा ते तुभ्याम के मने तुभ्याम अभीता उक्ता, अभीता का मतलब उक्ता कह दिया गया है, क्या कह दिया गया, कौन से बात कह दिए हैं आप मुझे लिए, सांख्ये परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि मने ज्ञानम, परमार्थ वस्तु विवेक विषय को ज्ञान में तुम्हारे लिए कह दिया, परमार्थ वस्तु हो गया ब्रह्म मैंने आत्मा, उसमें जीव ब्रह्म इत्यक्त रूपा जो वस्तु है तत्संबंधी जो विवेक है वह विवेक विषय विवेक ज्ञान विषय तुम्हारे लिए जो आवश्यक संबंधी ज्ञान है वो कह दिया गया। उससे क्या होगा, साक्षात शोक मोह मोहादि संसार हित दोष निवृत्ति कारण, जो कि साक्षात कर्मयोग कैसा है द्वारा, और ये कैसा है साक्षात, ये जो पारमार्थिक ज्ञान है वो साक्षात ही शोक मोहादि संसार रूपा जो हेतु है, संसार का हेतु वो भी कैसे है, वो है तो साधारण नहीं, दोषात्मक है। उस दोषात्मक संसार हेतुओं का निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण है, ऐसा जो ज्ञान है वह परमार्थ वस्तु विषय विवेक विषय ज्ञान वह हम तुम्हारे लिए कह दिए हैं। लेकिन वह ज्ञान आसानी से प्राप्त होता नहीं है, इसलिए योगे तू तू मने किंतु तत्प्राप्ति उपाय योगे आ गया ना, उस परमार्थ विषय ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है उसके प्राप्ति का उपाय होता है योग, साधन होता है योग। उस योग के विषय में निसंगत या द्वंद प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थ कर्म योगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम में उच्यमानाम बुद्धिम शणो तत्प्राप्ति उपाय। उस ब्रह्म इत्यादि प्राप्ति का उपाय भूता साधन भूता योग के विषय में सुनो श्रुण, उस योग के विषय में जो ज्ञान है क्या करना है कैसे करना उसके बारे में सुनो, उसमें भी निसंगतया अनासक्त भाव से द्वंद प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे, द्वंद का त्याग पूर्वक नाश पूर्वक ईश्वर की आराधना के लिए ही किया जाने वाला कर्मयोग, माने अपनी कोई फल की कामना नहीं, ईश्वर प्रत्यर्थम ही किया जाने वाला जो कर्मयोग वो बता रहे। कर्मानुष्ठाने समा कर्मयोगे माने कर्मानुष्ठाने, कर्मानुष्ठान विषय में कहूंगा। और एतर्ष कर्म करते करते करते करते अंतकरण शुद्ध होकर के होने वाला जो प्रज्ञ का भाषा से वो समाधि योगी च इमाम अनंतर में उच्यमानाम बुद्धिम सुनो, या समाधि योग के बारे में भी जो इसके अनंतरी एतर्ष परमार्थ विषय विवेक विज्ञान के अनंतर इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम कहा जाने वाला जो ज्ञान है उसके बारे में तुम सुनो। तांच बुद्धिम स्थौति प्ररोचनार्थ, अब उत्तरार्थ जो चीज है वह केवल पहले उस कर्मयोग के प्रति आकर्षण करने के लिए श्रोता के बुद्धि को अर्जुन की बुद्धि को विशेष रूपेण उसकी स्तुति कर रहे हैं प्ररोचनार्थ प्रवृत्त, कि जिसकी स्तुति की जाती है उसे सुनकर आप जो उसी को पीछे लग जाते हैं। यही होता है समस्या हम लोगों के सामने में, पढ़ाते पढ़ाते अनेकों प्रकरण आ जाते, अलग अलग अधिकारियों की बात आती, अलग अलग साधन की चर्चा कर देते हम लोग, और जो साधन की चर्चा कर देते जो सुन लिया हमको ये साधन करना है हम इसको करेंगे लग जाते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे एक साधन को पकड़ो उसको पूरा करो, हर रोज एक साधन बोलूंगा तो हर रोज तुम बदलते रहोगे क्या साधन को? जो साधन पकड़ा है उससे जो लक्ष्य प्राप्ति होनी जब तक प्राप्त नहीं हो उसको छोड़ना नहीं है, तो साधन में ही अनिष्ठा हो जाएगी आपको। कभी कोई चीज पकड़ लिया कभी कोई चीज पकड़ लिया, ये विद्यार्थी में देखते समस्या होती है, जिसकी हमने स्थिति कर दी तो उसको करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं होता। और हमने जो किया वो भी आप करने लगो वो भी नहीं हो सकता, जो हमने किया हमें फल मिला तो आपको वैसे फल मिलना कोई जरूरी है क्या? आपके अपने कर्म अपनी वासनाएं हैं, हमारे अपने कर्म अपनी वासनाएं हैं, हमारी बैंक बैलेंस कितनी लंबी छोड़े आपको क्या मालूम है? कितने जन्मों से हम पढ़ रहे हैं बैंक बैलेंस का मतलब रुपया नहीं, अनेक जन्मों से कितने जन्मों से हम इस शास्त्र में घुसे हुए हैं और कितने जन्म से आप घुसे क्या मालूम है? इसलिए हमने कोई अनुष्ठान कर दिया वो अनुष्ठान से हमें झटी के फल मिल जाएगा, सारे की विश्व स्मृति आ जाए, आपको जो वो हो सकता है वो विस्मृति में डाल दे उल्टा है? क्या भरोसा? इसलिए नकल मत करो, अपनी अकल लगाओ, अपने संस्कार के हिसाब से अपने साधन करो, अपने सोचो समझो या अपने गुरुजनों से पूछो, हाँ अपनी संप्रदाय है अपनी जो कुल है परंपरा है कई चीजें हैं ना इसमें, साधना ऐसे थोड़ी हो जाती है या तो सबसे ऊपर उठ जाओ नहीं ना, और उस घर से लेन देन ना उस संप्रदाय से मतलब ना उस कुल से मतलब कोई चीज से मतलब नहीं, परे हो जाओ, ऐसी उत्कृष्ट निष्ठा बन जाए फिर तो आप जिससे भी ज्ञान प्राप्त करना चाहो जिससे भी जो भी साधन चाहो साधन ले सकते हैं और अनुष्ठान कर सकते हैं, वो सफल हो जाएगा, वो दूसरे ऊपर उठना पड़ेगा, सन्यासी कर सकता है ना सब छोड़ के सब त्याग सबसे ऊपर हो जाए संप्रदायतीत हो जाना, संप्रदायतीत घर में जन्म लेना अलग चीज है, संप्रदायतीत होना अलग चीज है। भले ही संप्रदाय से हमारी दीक्षा हो कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान दृष्टि से अपना ज्ञान निष्ठा रखता हुआ व्यवहारिक दृष्टिकोण से लेगा ना, ये सन्यासियों के लिए व्यवहार क्या बताया, अंत शाक्त भविष्य व्यवहार वैष्णव्य आचरित, अंत शाक्त भविष्य व्यवहार वैष्णव आचरित, अंदर से माया की पूजा करना नहीं तो माया फिर फंसा देगी, अंत शाक्त भविष्य व्यवहार वैष्णव आचरित, शुद्ध है ना। वैष्णव क्या होते हैं, बड़े मड़ी मेल के बोलते ना, बोलो मड़ी मड़ी बोलते, शुद्धि शुद्धि होना चाहिए, अछुआ छू शब्द, एक ग्लास भी दूसरे छू दिया तो उसको फिर मलेंगे, उसे छुआ क्यों, पानी नहीं पिया भाई, पिया नहीं पिया छू दिया ना, तेरा हाथ लग गया, अब हमको धोना पड़ेगा, इतनी विशुद्ध हो वैष्णव है, आप लोग क्या वैष्णव है, ऐसे ही असली वैष्णव वो है जो जितना बर्तन को छेद कर डाला, ये देखी जाती है। एक जमाने में अयोध्या में देखते थे हम महात्मा कितना परफेक्ट वैष्णव है, मैंने कितने बर्तन घिस घिस की छेद हो गया, चमका चमका के बर्तन हो गए, इतनी शुद्ध साफ चमक दे, चारा निकली चाहिए इतना साफ रखना है, दिन में चार बार रेत लगा लगा के सरजों का घरगड़ रगड़ करके बर्तनों को भी धोते धोते, हम कहते हैं ये छेड़ा ठीक है, इसमें 10 बर्तन छेद कर डाला, निष्ठापूर्वक सेवा करता है, एक जमाना था देखने में। तो कहने का मतलब है कि वो जो अंतकरण शुद्धि है वो हो तो उसके लिए साधन जो होता है, कहते समाधि योगे चिमाम अनंतरिम उच्चमाणा बुद्धिश्वर, उसको प्ररोचना देनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, स्तुति करने से व्यक्ति की प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है, सुनकर के हाँ ये बहुत बढ़िया है। ऐसे स्तोत्रों के बारे में का विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ रहा था कोई, किसने कहा क्या है कुछ नहीं, इससे अच्छा है शिव सहस्रनाम, इससे 100 गुणा श्रेष्ठ माना गया, ठीक है इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। अब किसने कहा रहे उससे भी 100 गुणा ज्यादा बोला ललिता सहस्र नाम को, चलो आज शिव सहस्र नाम छोड़ती ललिता सहस्र नाम को उठा लो, ऐसे नहीं होता है अनुष्ठान। आज हनुमान जी की पूजा कर कर जो किसी और की पूजा करते रहोगे रोज बोलते रहो तो क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि स्तुति जो की जाती है ठीक है उसमें प्रवृत्ति करने के लिए है, अपने अधिकारित्व का निश्चय कर लो पहले, हर चीज की स्तुति की रही है किसकी स्तुति नहीं है, हर चीज को बैठो ये सबसे बढ़िया, इसे बढ़कर कुछ नहीं, महेशान ना परो है ना, मैंने स्तोत्र में कहते मैंने स्तोत्र की इतनी स्तुति कर दी गई है, क्यों मैंने स्तोत्र नित्य पाठ करो बोलते हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, जो स्तोत्र पढ़ो यही लिखा जाता है। और दूसरी विशेषता भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, भोग भी देगा मोक्ष भी देगा दोनों मिलेगा। और जितनी सहस्रनाम उठाओ ना 50% सेम नियम रहेगा सभी में, वही को वही उसमें भी है उसमें भी है, सर्वभाव वहां भी मिलेगा यहां भी मिलेगा, अभिपत्ति अलग अलग कर देंगे थोड़ी बहुत अंतर करके नाम घटा देंगे। तीसरे की स्तुति तो जरूर किया जाता है, तांच भी स्तुति प्ररोचनात्म, आपकी प्रवृत्ति कराने के लिए प्ररोचना के लिए है, आपकी बुद्धि में उसकी प्रति एक रुचि पैदा करने के लिए, यया बुद्ध्या योग विषयया युक्त हे पार्थ कर्म बंधम कर्मैव धर्माधर्माज्ञ बंध इति कर्म बंध, जिस योग विषयिणी बुद्धि ज्ञान के द्वारा ज्ञान से युक्त होकर के हे पार्थ कर्म बंधन की व्याख्या कर रहे हैं, कर्मैव बंध इति कर्म बंध, कर्म क्या लेना बाह्य स्थूल रूपा नहीं, धर्मा धर्माख्यो कर्मैव बंध इति कर्म बंध, तम कर्म बंधम प्रहास्यसि, ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त अभिप्राय, क्योंकि ईश्वर की कृपा से निमित्त होकर लेकर ज्ञान प्राप्ति हो जाने से कर्म बंध नष्ट हो जाता है, यह इसका अभिप्राय है कि सीधे कर्म नाश नहीं कर सकता कर्म योग से, किंतु ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान प्राप्ति से कर्म बंधन प्राप्त, ज्ञान से कर्म का नाश हो सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं। ये तो विषय में थोड़ी सी टीका है, संख्या के बारे में नीलकंठी में भी है, सब जगह है, मसूरी में चले जाना, बढ़िया है। सांख्य सम्यक ख्यायते सर्वोपाधि शून्यतया प्रतिपाद्यते परमात्म तत्व मनया इति संख्या उपनिषद तयैव तात्पर्य परिसमाप्त्या प्रतिपाद्यते यः स सांख्यः औपनिषद पुरुषः इत्यर्थः। शुद्ध ब्रह्म सांख्य शब्द से सम्यक प्रकार से कहा गया है, जिस उपाधियों से शून्य करके प्रतिपादन किया गया है उस परमातत्व का नाम, जिसके द्वारा उस परमातत्व का कथन किया गया है, उस विद्या का नाम संख्या। कौन है वो? उपनिषद ग्रंथ। तयैव तात्पर्य परिसमाप्त्या, उसके द्वारा उसकी तात्पर्य का सम्यक समाप्ति जिसमें है, जिसके अंदर प्रतिपादन किया गया है, यह सांख्य वह ब्रह्म तत्व है। उस उपनिषद के द्वारा तात्पर्य परिसमाप्ति जिसमें की गई है उसका नाम सांख्य है, वह औपनिषद पुरुष है। तू शब्द पूर्व बुद्धेर योग विषय व्यतिरेक सूचनार्थ, वही चार पंक्ति नीचे तू शब्द जो तू क्यों आया है बताया था मैंने भी, यहां भी आया है, देखो भस्तुति में है वो बात कि जो है तू शब्द सांख्य योग को कर्म योग से व्यावर्तन करने के लिए आया, दोनों को अलग करने के लिए बीच में तू शब्द आया। कहीं अथा बोल देते हैं उसके अनंतर यह, यहां अथा तो नहीं बोला, इसे तू शब्द रख दिया ताकि समुच्चय की आशंका भी दूर करना ही अभिष्ट है। तथा च शुद्ध अंतकरण प्रति ज्ञानोपदेश अशुद्धांत प्रति कर्मोपदेशी कुतः समुच शंका शंकया विरोधावकाशित अभिप्राय। कहने का मतलब है शुद्ध अंतकरण वालों के लिए ज्ञानोपदेश है, अशुद्ध अंतकरण वालों के लिए कर्मयोग का उपदेश है, अतएव इनका समुच्चय की आशंका भी कोई कर नहीं सकता, अतएव एकाधिकार दोनों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इत्यादि विरोधाभास भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न भाष्य दूसरी पंक्ति पार्थेति संबोधन एतद् बुद्धि युक्त से मातृगर्भ अप्राप्तिम सूचयति। हे पार्थ, यह संबोधन से सूचित किया जा रहा है जो एतादृशी निष्काम कर्म योग की बुद्धि से योग युक्त होकर के जीवन में कर्मानुष्ठान करता है, उस अंतरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति होने के कारण से वह दोबारा मातृगर्भ वास नहीं करेगा, इस बात को सूचित करने के लिए संबोधन दिया गया। हे पार्थ, मात्र संबंधा तुम पार्थ हुए हो, कर्म बंधन के कारण से मात्र संबंध से तुम पार्थ नाम से कहे जा रहे हो, और भविष्य में इस मेरे के अनुसार चलोगे तो दोबारा तुम इस प्रकार के नामों से कोई पुकारेगा नहीं। क्या कहेंगे? तुम ब्रह्मोऽसि अहम ब्रह्मास्मि, यही कहेंगे सब। कोई नहीं कहेगा अमुक बाप बेटा है या अमुक का ये है वो है, कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ब्रह्म होगा। ये उपदेश वास्तव में दी जाती है पिता पुत्र गुरु शिष्य को संन्यास दीक्षा में होता है, और पिता पुत्र मरण का आनंद, वो तो तीन चीज को कहेगा पिता पुत्र। पहले वाला अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म से वेद है, लेकिन उसके लिए अहम यज्ञोस्मि तुम यज्ञोस्मि, ऐसा कहेगा। वेद यज्ञ सामान्य लौकिक कर्म तीनों को अपने अंदर जो था वो पुत्र में आधान करके निवृत्त हो जाता है। तद्वत गुरु भी इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ हो जाता है और सारी चीजें शिष्य में डाल देता है। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, अशुद्ध ब्रह्म से तात्पर्य वेद से। इसलिए एक ब्रह्मानुभूति के लिए जो मैंने अनुभव कर लिया तुम नहीं कर सके हो, अभी तुम शिष्य हो, तुम जो उपासना मैंने किया ये जो पूजा यज्ञ कर पूजा उपासना वही उपासना तुम करोगे परंपरा के अनुसार। यद लौकिक कर्म च मया कृतम तद भी करो इत्यर्थः। जो भिक्षाटनादि लौकिक कर्म चलता हो, मैं संन्यास धर्म का पालन किया हूं, यद किंचित वो तुम भी उसी परंपरा से आगे चल रहे हो, ये कहा जाता है भिक्षा। आजकल नहीं करते हैं सर, पुस्तक में है विधि, हमने देखा संन्यास दीक्षा देते हुए कई जगहों में कई आश्रम में रहा, कहा ऐसे बोलते ही नहीं, उन्हें क्या हो रहा है कहने के लिए दीक्षा हो रही है। विधि पूरा पालन तो कहीं भी नहीं होता, बहुत ही कठिन पालन करे तो गुरु को बिल्कुल 100% अहंकारी और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान वास्तविक शुद्ध ब्रह्मिष्ट ही कर सकता है। वैसे उसे यहां तक आ गया अंत में कि संन्यास दीक्षा में गुरु जब दीक्षा होकर आ जाता है, ब्रह्म हो गया, कह दिया गया तू है और वो भी मान लेता है ब्रह्म हूं, उसे गुरु अपने गद्दी पर उसको बिठाएगा और उसकी पूजा करेगा। भेद नहीं रहा ना, भेद नहीं है तो पूजा करेगा, नमोस्तुनंताय कह करके पूजा करेगा। और फिर अन्य जितने गुरु भाई है उसके, मैंने उसी गुरु के अन्य चरणों को कहेगा तुम लोग सब पूजा करो, सीनियर जूनियर भेद नहीं करना, ये भी ब्रह्म है तुम्हारे समान है, तुम और उनमें कोई भेद नहीं, पूजा करो। खुद करेंगे, सब शिष्यों से कराएंगे, फिर भक्तों से कराएंगे। वो सब होने के बाद अब शिष्य कहेगा दीक्षा दृष्टि कृतम तत् सत्यमस्तु, व्यवहार से दृष्टिया तो अहम शिष्योस्मी त्वंच गुरु। अतएव फिर उनको बिठाएगा, फिर उनकी पूजा करके आरती उतार के साष्टांग, ये विधि है। कहाँ होता है कहीं देखा आपने आजकल दुनिया में? कोई नहीं करता। बिठा दिया तो छोड़ेगा, बिठाने में उतरेगा ही नहीं, इसीलिए समस्या है। ऐसे गुरु चेड़ा दोनों नरक बैठे हम ठेला न गुरु ठीक है वो गति का मोह में है, न चेड़ा ठीक है जो गति छोड़ा नहीं चाहता, दोनों ही गड़बड़े फिर तो। गुरु काहे को गति का मोह करे, छोड़ा करे तो कोई बात नहीं, बैठो भाई तुम ही संभाल मैं जा रहा। गुरु भी अपरिपक्व मोह है उसको गति का, दोनों ही गड़बड़ निकले इसका मतलब। सारी किस्सा कुर्सी का ही तो है, यह अहंकार को छूट जाए तो सारे छूट जाए। गद्दी का वो है तो गुरु का है। तो कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया को कह रहे थे कि यहां पर जो संबोधन दिया गया है तो अंतकरण शुद्धि द्वारा आपको जो है कर्म बंधन प्रासेसी के लिए गर्भवास का नाश करेगा, लेकिन ज्ञान प्रतिपत्ति अनंतर ज्ञान प्राप्ति अनंतरम। और ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? ईश्वर प्रसादात। ईश्वर प्रसाद कैसे होगी? निष्काम कर्म योगा। ये प्रक्रिया जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। टीकाकार ने यहां संकेत किया पार्थिव संबोधन इत्यादि रोचनार्थम। अगले श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार तो कुछ नहीं करें, किंचान्यत इतना ही कहकर छोड़ देते हैं। टीकाकार लोग बहुत सुंदर कह रहे हैं, देखिए अगले पृष्ठ में है, मसूनी कोई पहले देख लीजिए, अगले पृष्ठ जहाँ श्लोक है नेह अभिकर्म नाश अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते वहां पर है, तत्र तद यते कर्म जितो लोक क्षेत एवमेव अमूत्र पुण्य जितो लोक क्षेत्र इति श्रुति बोधित फलनाश संभवात ज्ञान विदिशा च उद्देश्य क्रियमाण सिज्जादे है काम्यत्वात् सर्वांगोपसंहारेण अनुष्ठेयस्य यत्किंचित् अंग असंपत्तोपि वैगुण्योपपत्ते है यज्ञेन इत्यादि वाक्यविधानां च सर्वेषां कर्मणां एकेन पुरुष आयुष पर्यवसाने अपि कर्तुम् अशक्यत्वात् कुतः कर्मं प्रासति फलं प्रत्याशा इत्यतः भगवान नेह विक्रमनाशोऽस्ति इति। क्योंकि दो बातें हैं, सबसे पहली बात तदेता है कर्म जितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते। तब कर्म से कर्म बंध कहां से दूर होगा? कर्म योग से कर्म बंधन प्रहास, उसी का सत विरोध हो रहा है। आपने कर्म योग का फल बता दिया कर्म बंधन प्रहास, उसी ये कैसे हो सकता है कि जो भी कर्म हम करेंगे उस कर्म का निश्चित रूप से फल नाश होगा ही, अविनाशी फल कहां से प्राप्त होगा? कर्म बंधन का नाश होने का मतलब अविनाश फल प्राप्ति, ये कैसे हो सकता है? ये श्रुति का विरोध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, फलनाश संभवात ज्ञानम विदिशाम च उद्देश्य, और वो जो मंत्र का है तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दान तपसा नाशकेन, यह मंत्र दिया है नीलकंठी चौथा पंक्ति फोर्थ लाइन नीलकंठी मंत्र दे दिया, उसको मनसु ने संकेत कर दिया विविदिशाम च उद्देश्य ज्ञानम विविदिशाम, ब्रह्म ज्ञान को की इच्छा करते हुए जो लोग हैं उन्हें उद्देश्य करके क्रियमाण से ज्ञान है यज्ञ दान तपसा नशीघ्र जो कहा गया है विद्यमान है जो वह काम्यत्वात, वह भी कामना काम्य हो गया, काम्य होने के नाते सर्वांग उपसंहारेण अनुष्ठेयस्य सकल अंगों का सम्यक उपसंहार करके अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन यह असंभव है। यत किंचित अंग असंपत्तोपि वैगुण्योपपत्ते है, यत किंचित अंग भी यदि असंपन्न हुआ तो वैगुण्यता आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात, इस विधि का पालन नहीं कर पाएंगे ज्ञान की इच्छा वाले लोग, का यज्ञ दान तप अनाशक सारे चीजों का अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ इत्यादि वाक्य वीतानांच सर्वेषां करणाम एकेन पुरुषायुष पर्यावसाने अपि, एक पुरुष के द्वारा अपनी पूरी आयु बीत जाने पर भी सब का अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अवसाने पि कर्तुम अशक्तत्वात् कुतः कर्म गंधम प्रहासित पूछते, आपने कर्म प्रहासित कर्मयोग से कैसे कथन कर दिया, ये आशंका हुई। यदि फलम प्रत्याशा कथम इत्यत आह भगवान अभिक्रम्यते कर्मणा प्रारभ्यते यत् फलम सो अभिक्रमा तस्य नाश तयता इत्यादि प्रतिपादित, स ये निष्काम कर्मयोगे नास्ति। सकाम कर्मों का फल का नाश जरूर होता है, निष्काम कर्म के फल का नाश कभी नहीं होता। जो निष्काम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों की फल है नहीं ना कुछ भी, अंतकरण शुद्धि है, वो नाश कहां से होना है? और शुद्ध होते जाएगा, और शुद्ध होते रहेगा, और शुद्ध होते रहेगा, अरे को जन शुद्ध होते होते होते होते वो कंटिन्यूटी रहेगी ना, उसकी शुद्धि बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। अतएव निष्काम कर्म योग का फल का नाश नहीं होता है, क्योंकि वह फल वो है जो मोक्ष देता है। निष्काम कर्मयोग करना व्यक्ति आरंभ करता है तो वह अपने आप उसको मोक्ष की ओर ले जाएगा। जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ब्रह्म विद्या सम्यक प्रकार से आपके हृदय में स्फुटित नहीं होता, तब तक आपको निष्काम कर्मयोग प्रेरित करते रहेगा। लेकिन एक बार आप निष्काम कर्मयोग करना शुरू तो करें, तब समस्या ये होती है निष्काम कर्मयोग कौन करता है? कोई नहीं कर पाता। लगता है जितने सेवा कर रहे हैं सब निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। जितने सेवा कर रहे हैं सब गड़बड़ आनंद है, उनके हृदय में रहता है कोई प्रशंसा करे हमारी है? और कुछ ना दे गुरु जी को प्रशंसा तो करें, इतना मेहनत करता है, बहुत बढ़िया शिष्य है, बहुत बढ़िया मेहनत करता है, ये भी नहीं कहते, उल्टा डांटते रहते। प्रशंसा काम है या नहीं? निष्काम कहाँ हुआ? आप लोग कर्म करते हो, क्या करते हो? अरे वो नाराज हो गया, अरे वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, चाहे फेंक दिया, अरे क्या हो गया, करने दो उसके कर्म उसके साथ है। तुम अपना ड्यूटी करो ना, ये निष्काम कर्म कर रहे हो कर रहे हो तो किसके चाबी फेंकने से आपको क्यों बुरा लगता, किसके नाराज होने से बुरा क्यों लगता? इसका मतलब आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर रहे। आप जैसा भी कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि अगला उसको खुशी से स्वीकार करे, हमें बड़ा प्रसन्न रखे, हाँ गए बहुत बढ़िया जी, आप बहुत बढ़िया, ऐसे कहते रहे तभी आपको पेट भरेगा, ये कामना है ना आपके अंदर। इसका मतलब भगवान क्या कहते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, अभी बोला है, ये देखना नहीं, अपना कर्तव्य करो, जो आपको कर्तव्य सौंपा गया वो कर्तव्य आप कीजिए, उस कर्तव्य की प्रतिक्रिया अगले जो आपके साथ जिस से व्यवहार कर रहे हो, कर्तव्य को निभाने व्यवहार तो होगा, जिस किसके साथ उस व्यवहार को करने में क्या प्रतिक्रिया आएगी, अनुकूल या प्रतिकूल, दोनों में समान दृष्टि करना है। आपके अनुकूल प्रतिक्रिया है तो आप खुश होते हो, फूल जाते हो, टमाटर से एकदम एकदम कद्दू बन जाते हो, है? और प्रतिकूल हो जाए एकदम टायर पंक्चर हो जाता है, बस क्या करना है छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे, कितने लोग हम लोगों की निंदा कर गए, विद्यार्थी लोग अपने ही विद्यार्थी, कितने स्तुति करते कितने निंदा भी करते, लेकिन कोई परवाह थोड़ी कर सकते हैं। उन चीजों का चिंतन करने बैठो फिर हो गया आपके ब्रह्म चिंतन से छुट्टी पाई। इसीलिए निष्काम करो बहुत कठिन काम होता है, लेकिन एक बार किसी तरह अंदर से सकल प्रकार की आकांक्षा, इसने नीतिकार ने स्पष्ट कहा ना, अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठता, स्वकार्यम साधे धीमान अलक्षत सर्व प्रक्रिया, कि हमेशा अपमान को स्वागत करो सामने से, सम्मान को हाँ थोड़ा ठीक है ठीक है ठीक है बोल गो, कोई प्रशंसा करने लगे हाँ ठीक है वो हो गया भगवान की इच्छा से हो गया, हमने कुछ नहीं किया, प्रशंसा को तो पीछे हटाओ और अपमान को स्वीकार करो ताकि तुम्हारे दोष दिखेगा। कबीर एक दिन निंदक निर रखिए, निंदक को नियर रखी, अंग्रेजी प्रयोग कर दिया, नजदीक रखना, नियर। हाँ वो निंदक, आप निंदा करेगा ना गलतियां बताएगा आपका, तब भी कमी बताएगा, चाहे झूठे ही कहा आरोप लगा दिया मान लो, तो सतर्क तो हो जाओगे आप, अपना सही हो जाएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे। इसे अपमानंच पुरुष कृत्य कहा है, अपमान को सामने रखो, मानंच पृष्ठता। तो इसीलिए अपने बुद्धिमान का कर्तव्य यही होता है इन चीजों के चक्कर नहीं पड़ना। ये निष्काम कर्मियों में आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहला चीज है आप किसी से भी एक पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करना। ये तो वेस्टर्न थ्योरी है, धन्यवाद की अपेक्षा करना, थैंक्स थैंक्स हर बात बोलना। ये हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत में किसी से धन्यवाद की अपेक्षा करना भी असाधकता है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, उल्टा होता है। नहीं, स्टूडेंट्स को भी आपने उस स्टूडेंट के अहंकार को बढ़ा रहे हो और अच्छा करने नहीं करेगा नहीं, वो उसके अहंकार और बढ़ जाता है, डिप्रेशन ना, वो अच्छा है डिप्रेशन होएगा तो उसको अहंकार पर चोट करेगा। अहंकार पर चोट करने के लिए व्यक्ति, आप उसको डिप्रेशन लैंग्वेज देंगे और हम कहेंगे अहंकार पर चोट देना, अहंकार को काटना पड़ेगा। अहंकार को काटने पर कुछ देर के लिए व्यक्ति डिप्रेस जरूर होता है। जब अहंकार को धक्का लगेगा आदमी का खोपड़ी थोड़ा ठंडा होएगा, और बारंबार अहंकार को धक्का देना ही सज्जनों का काम है, गुरुजनों का काम है। हाँ, इसका तो निष्काम कर्मयोगी की नहीं है वो अनधिकारी है, वो गृहस्थी में जाना चाहिए उसको सीधे, वो ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम नहीं बनना, साधु नहीं बनना चाहिए उसको। जो प्रशंसा की अपेक्षा कर रहा है, जो अप्रिसिएशन की अपेक्षा कर रहा है, वो साधक हो नहीं सकता, वो निष्काम कर्म कर नहीं सकता। जो उसमें भी गुरुजनों से अपेक्षा करे और खराब है, गृहस्थी भाई आदमियों से अपेक्षा करे तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, यदि वो भी नहीं करना चाहिए। वास्तविक साधक के लिए बिल्कुल अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, कर्तव्य करना है बस। भगवान ने क्या कहा, शिष्ट निंदा, शूर निंदा, शत्रु निंदा, सबको छोड़ो, स्वधर्म पालन करो। वो तो उपलक्षण है, ये तो उपलक्षण होता है ना, यही पापम कर दी तो पुण्यमपि, पापम करने पर क्या होता है, पुण्य भी तो निषेध कर देते हो, धर्म करने से अधर्म को भी ग्रहण करते हो, निंदा करने से स्तुति भी निषेध हो गया। इसे जिस प्रकार से स्वकर्म कर्तव्य में वधादि के वजह से निंदा हो चाहे स्तुति हो, दोनों की उपेक्षा करना है। इधर लाभालाभ हो, जयाजय हो, सुख दुख सब निषेध कर दिया। इसे हमें ना निंदा से लेन देन, प्रशंसा से ऊपर उठ जाओ आप, या तो निंदा को स्वागत करो, प्रशंसा को पीठ के पीछे डाल दो, ये साधक का लक्षण है। और निष्काम कर्म योग शुरू यहीं से होता है, यद किंचित अपेक्षा है वो नहीं हो सकता। और जितने हमने देखा आज तक आए गए, 99% लोग ऐसे ही अपेक्षा है, ये चाहते हैं कि भाई प्रशंसा होनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, और कुछ तो दिखाने के लिए करते, आपके सामने करेंगे दिखाने के लिए, आपके पीठ में नहीं करेंगे। कब चाहते हैं कि आप कहें हो बहुत अच्छा किया इसने, आप कहेंगे, उसकी इच्छा है उसको, इसलिए आपके सामने करते। तो ये समस्या होती है, कुछ तो दिखावटी करते केवल, तो उन लोगों के लिए प्रशंसा तो बहुत ही घातक है, है? उसको नहीं समझ में आएगा, दूसरों को समझ में आता है, उसको तो अकल है ही नहीं ना, उसको इतना विवेक होता तो प्रशंसा का चाहता ही क्यों। ये सब समस्या, इसलिए कहते हैं यहां पर भाई, यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो आरंभ में होता है अभिक्रम्यते नेह विक्रम नाशोस्ति, निष्काम कर्मयोग के फल का कभी नाश नहीं होता। इन सकाम कर्मयोग जो श्रुति कही है वो सकाम कर्मयोग की बात है, निष्काम कर्मयोग की बात नहीं है। और ये जो हम कह रहे हैं कर्मबंधन प्रहास से, ये निष्काम कर्म का फल की बात है, इसे दोनों का विषय विभाग को समझाने के लिए यह श्लोक आरंभ हुआ है। यहाँ पर कर्मयोग की स्तुति करता हुआ ये भी स्तुत्यर्थ है, इसे पूर्व श्लोक का उत्तरार्ध प्ररोचनार्थ था और यह स्तुत्यर्थ है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसलिए भगवान खुद ही कह रहे हैं बहुत निष्काम कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है, स्वल्पमप्यस्य थोड़ा सा भी शुरू करो भाई उससे ही तुम्हारा भला हो जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि कृतं चेत् महतो भयात्रायते, मान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। एक विद्यार्थी कहता था हमको अकेले में डांटना, अकेले में बुला करके बोलना, जो बोलना है सबके सामने नहीं बोलना, सबके सामने बोलने से बुरा लगता है, लेकिन अहंकार तभी टूटेगी जब सबके सामने में उसको, लेकिन नाम तो लेते नहीं, इनडायरेक्टली तो पॉइंट आउट होता है, लेकिन उसको तुरंत दिल में लग जाता है मेरे को ही बोला जा रहा है, इसलिए वाक्य बोला मेरे से ऐसे आप सबके सामने बोलते तो बुरा लगता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या साधक बनेगा, बल्कि एक व्यक्ति को निमित्त मानने कर सबको बोलने से लाभ क्या होगा, उस व्यक्ति से होता हुआ गलती दूसरों से नहीं होगा, दूसरे पर सतर्क हो सकता है भाई ये गलती है अगला कर रहा है उसको संकेत कर रहे हैं तो फिर हमें भी वो गलती नहीं करना है, दूसरों को शिक्षा कैसे मिलेगी, ये दर सबके सामने में ही कहना ठीक होता है, इधर नाम तो नहीं ले रहे किसी का, इसे स्वल्पमपि अस्य महतो भयात्रायते, वह सबसे अंदर भय है मेरे को क्या लोग सोचेंगे, सबके सामने स्वामी जी बोलेंगे तो मेरा अपमान हो गया, तो मेरे को सब समझेंगे क्या साधु है छोटा हो जाएगा हम, ये उसकी बुद्धि में है ना, मान भय अंदर में सबके से मैं छोटे हो जाऊंगा, सब मुझे गलत दृष्टि से देखेंगे, और एक बार तो उसने कह भी दिया ये तो मेरे को चांडाल जैसे देख रहा है कौन तुमको चांडाल जैसे देख रहा है, तुम तो सन्यासी है, ब्रह्म है, पूर्णम मदा पूर्णम इदम कहते हो उधर चांडाल कहां से घुसा देते हो, तुम क्या तुम विरोधाभास कर रहे हो अपनी बुद्धि में। बहुत मुश्किल होता है, वेदांत बोलना आसान होता है लेकिन जब व्यवहार में उतरता है थोड़ा सा अपमान हो जाए थोड़े भी कोई गलत दृश्य तुमको देखने लग जाए कितना अंदर में भावना बढ़ी, ये तरह जो भय है अंदर में समाज में अपमान का छोटापन का इत्यादि इत्यादि इन सब भय से महतो भया स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते, ये जो निष्काम कर्म करोगे ना थोड़ा सा भी सही सही ढंग से करोगे सच्चे हृदय से करोगे रक्षा कर देगा, चाहे कोई जितना अपमान करे चाहे सम्मान करे तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह अस्मिन लोके अभिक्रम नाशो नास्ति, आरब्ध निष्काम रूपेण निष्कामता से आरब्ध कर्म का फल नाश नहीं होता, अभिक्रम अर्थ आरब्ध कर्म फल, प्रारब्ध नहीं लेना लेकिन निष्कामे न आरब्ध जो कर्म उसका फल को अभिक्रम करते उसका नाशो नास्ति नाश नहीं होता, और इस निष्काम कर्मयोग में प्रत्यवाय भी नहीं लगता, उसने कहा था ना पूर्व पक्ष ने भी बताया था क्या कहा था, जितने भी ढंग से अनुष्ठान करने की कोशिश करो कुछ न कुछ कर्म का एकाध अंग भी न्यून हो जाए वैगुण्यता आ जाएगा, वैगुण्यता दूर कौन करेगा, मुश्किल है ना कर्म का, कहा तीसरे प्रत्यवाय लग जाएगी फिर प्रायश्चित करो उसका, वो प्रायश्चित कर फिर न्यूनता रहेगी एक और प्रायश्चित कर कहां तक चलेगा, और ये लेकिन ऐसा है निष्काम कर्मयोग कुछ अंगों में न्यूनता हो जाए तो भी प्रत्यवाय नहीं लागू होता, प्रत्यवायो न विद्यते।